ósmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać. W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry Państwu. Jest szósta. Zatem czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Budżet i inwestycje, o tym głównie dyskutował prezydent z rządem podczas rady gabinetowej. Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie wydarzeń z Elbląga. Nastolatek zmarł po interwencji policji. Nocny atak Rosjan na Ukrainę, w tym Kijów, poderwano polskie i natowskie myśliwce. Blisko 3 godziny trwała rada gabinetowa, pierwsza zwołana przez nowego prezydenta. Rozmawiano o finansach państwa i inwestycjach. Karol Nawrocki mówił o potrzebie mapy drogowej wspólnych działań prezydenta i rządu. Mój plan 21, program dla Polski, z którym szedłem do wyborów prezydenckich, jest wciąż aktualny, ale ze względów formalnych mogę panu premierowi go jeszcze raz wysłać, jeśli pan premier sobie tego życzy. Ja byłbym też zobowiązany, jakby państwo ministrowie zaktualizowali swoje 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej, 12 gwarancji trzeciej drogi, czy programu Lewicy, z takim założeniem i z taką informacją, czy one pozostają dla państwa nadal aktualne. Premier Donald Tusk powiedział, że rząd szuka z prezydentem wspólnych pól działania. Zapewnił jednocześnie, że będzie pilnował ram konstytucyjnych w ich współpracy. Rada Gabinetowa nie jest substytutem rządu czy parlamentu, przypomniał premier. Będziemy do pana prezydenta dyspozycji, tak jak mówi konstytucja, w celach informacyjnych, ale Rada Gabinetowa to nie jest substytut rządu czy parlamentu i z całą pewnością nie jest to klub dyskusyjny. Są to obrady Rady Ministrów prowadzone przez pana prezydenta w sprawach szczególnej wagi. A Radę Gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem prezydenta. Zgodnie z konstytucją prezydent może zwołać posiedzenie Rady w sprawach szczególnej wagi. Radzie Gabinetowej nie przysługują kompetencje rządu. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez policjantów z Elbląga. 19-latek z tego miasta zmarł w szpitalu po interwencji funkcjonariuszy. 15 sierpnia Oliwier w nocy miał zachowywać się agresywnie przed klatką swojego bloku. Policję wezwał jeden z sąsiadów. Funkcjonariusze zachowali się nieadekwatnie do sytuacji, mówi matka nastolatka Aleksandra. Policja zastosowała środki przymusu do dziecka, które ważyło 60 kg, 70 wzrostu, a z tego co wiem, były 3 radiowozy plus 2 sąsiadów, którzy pomagali obezwładnić mojego syna, bo nie wiem, policja sobie chyba nie umiała poradzić swoimi technikami obrony. Krzysztof Nowacki z komendy w Elblągu zaznacza, że mężczyzna nie reagował na polecenia. Napastnik swoim zachowaniem zmusił policjanta do użycia środków przymusu bezpośredniego. To był gaz pieprzowy i była to pałka służbowa. Zostały mu też założone kajdanki. Z uwagi na utrzymujący się stan mężczyzny wezwano na miejsce zespół ratowniczo-medycznego. 19-latek był przytomny, gdy zabrała go karetka. Rodzina zmarłego czeka na pełne wyniki sekcji zwłok. Według wstępnych badań jako przyczynę śmierci podano niewydolność krążeniowo-oddechową. Sprawcy ataku na byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zatrzymani. Wieczorem byli przesłuchiwani. Były minister zdrowia w rządzie PiS został wczoraj po południu pobity przed restauracją w centrum Siedlec. Trafił do miejscowego szpitala. Na razie nie są znane motywy działania sprawców. Polska poderwała myśliwce w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Ostrzelany został m.in. Kijów, gdzie zginęły 4 osoby, a 24 zostały ranne. Agencja AFP podała, że w stolicy Ukrainy słychać było potężne eksplozje. Uszkodzone zostały bloki mieszkalne, domy jednorodzinne i placówka oświatowa. Wybuchły pożary. Jutro delegacje Ukrainy i Stanów Zjednoczonych spotkają się w Nowym Jorku. Ma to być kontynuacja rozmów w sprawie zakończenia wojny, ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W piątek w Stanach Zjednoczonych spotkanie z zespołem prezydenta Trumpa. Zaangażowani będą wszyscy, którzy pracują nad treścią gwarancji bezpieczeństwa wojskowymi, politycznymi i ekonomicznymi. Rosjanie muszą zobaczyć, jak poważna jest sytuacja na świecie i jak poważne będą konsekwencje dla Rosji, jeśli wojna będzie kontynuowana. Наскільки серйозно світ налаштований та наскільки поганими будуть наслідки для Росії, якщо війна буде продовжуватись. О гарантіях безпечності представники президента України будуть dziś rozmawiać w Szwajcarii. Klimat. Jakość powietrza o poranku jest bardzo dobra lub dobra. Prawie 1/4 energii w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Na znacznym obszarze kraju, m.in. na wschodzie i na południu, utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Napływa nie tylko ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego, ale także pył saharyjski. O tym jeszcze będziemy mówić. A w prognozie pogody dziś pogodnie, bardzo ciepło. W większości regionów słonecznie, choć na zachodzie i na północnym zachodzie zachmurzy się i popada, a burze możliwe od Dolnego Śląska przez ziemię lubuską po Pomorze Zachodnie. Wiatr w czasie burz oraz nad morzem porywisty, w górach do 100 km na godzinę. Ciśnienie spada, a w południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale. Dziś od 25 stopni na wybrzeżu, 27 na Pomorzu Zachodnim i to nie koniec, chociaż już wysoka temperatura. Na wschodzie 29, a największe upały w centrum i na południu kraju dziś nawet do 32 stopni Celsjusza. 5 minut po godzinie 6 rozpoczynamy poranną audycję. Zapraszamy do Trójki. Kłaniamy się Państwu nisko. Anna Regulska, Aleksandra Dobieszewska, Michał Kowarski, Piotr Łodej. No i muzyka, oczywiście. Co dziś w audycji, o tym za chwilę, ale wcześniej okazja do tego, by obudzić sąsiadów. Tom Petty and the Heartbreakers. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. The hardest thing. Some say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Fly around the clouds, but what goes up must come down. Hardest thing. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. I'm learning to fly. No nie mogło być inaczej, oczywiście na dzień dobry, bo pamiętamy to jak nic w kartce z kalendarza. Święto Lotnictwa Polskiego. Tyle samo lądowań, co startów życzymy. O czym dziś w audycji między innymi pojawi się, i to jeszcze przed siódmą, niecodzienna historia z Kanady, która poruszyła serca internautów na całym świecie. O tym za nieco ponad pół godziny. No i oczywiście będzie o tym, że polskie siatkarki z trzema zwycięstwami zakończyły rozgrywki grupowe na Mistrzostwach Świata w Tajlandii. Między innymi o tym w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Poranek, Tajlandii, tak jest. 10 minut po godzinie 6. Dzień dobry? Mówiłem, ale nigdy dość. Niedawno na murę mówię, uderzę pion. Gdybym tylko wiedziała, jaki był tego powód i jak wielkie było moje zdziwienie, gdy tak bardzo mi przypominało ciebie. Święto Lotnictwa Polskiego dziś, ale także Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. Wszystkim fanom składamy najlepsze życzenia. Słońce obudziło się, no obudziło pół godziny temu, zajdzie przed godziną 19.40. Dzień potrwa niecałe 14 godzin. Chcielibyśmy takich, no może nie upałów jakoś strasznych, ale żeby pogoda i ciepło z samego rana. Oj tak, czwartek 28 sierpnia, dziś imieniny Aurelii, Augustyna i Patrycji. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Just go ahead now. One has diamonds in his pockets, and that's a threat now. This one said he wants to buy you rockets. Ain't in his head now. This one just go ahead now. That's what I said now. Princess, princess who adore you, just go ahead now. One has diamonds in his pockets, and that's a friend now. This one who wants to buy you rockets, ain't it his head now? Marry him or marry me, I'm the one to let me live, but can't you see? I ain't got no bitch up in the tree, but I know what a prince and lover ought to be. I know what a prince and lover ought to be. Just go ahead now, and if you like to tell me, maybe just go ahead now, and if you wonder about me flowers, just go ahead now, and if you like to talk for hours, just go ahead now, and if you want to call me, baby, just go ahead now, and if you like to tell me, maybe just go ahead now, and if you like to buy me flowers, just go ahead now, and if you talk for hours, just go ahead now. If you want to call that baby, just go ahead now. Spin Doktorstwa poranku, 17 minut po godzinie 6. To teraz przegląd prasy. Rzeczpospolita donosi, że na 5 dni przed wybuchem granatnika w Komendzie Głównej Policji w grudniu 2022 roku na adres gabinetu szefa policji przyszedł mail po łotewsku o podłożonym ładunku wybuchowym. Policja zapytana o całą sprawę odpowiedziała, że mail zatytułowany był bomba i mówił o podłożonym rzekomo ładunku wybuchowym, nie precyzując gdzie. Jednak z tego powodu dokonano sprawdzenia pirotechnicznego budynku Komendy Głównej Policji, które nie potwierdziło zagrożenia. Z dziennika, według najnowszej propozycji Ministerstwa Klimatu i Środowiska, lista gatunków ptaków objętych moratorium na odstrzał ma liczyć 5, a nie 7 pozycji. Propozycja ta spotkała się z krytyką nie tylko Polskiego Związku Łowieckiego, także resortów kierowanych przez polityków PSL. Więcej o tym w dzienniku Gazecie Prawnej. A na portalu polskieradio24.pl o tym, że nad Polskę, Europę w najbliższych dniach dotrze saharyjski pył. Wszystko przez ciepłe masy powietrza znad Afryki Północnej. Szczególnie narażone są osoby, które mają dolegliwości układu oddechowego. Więcej o tym na portalu polskieradio24.pl oraz na naszej antenie, także w serwisach i prognozach pogody. Proszę na siebie uważać. Pył znad Sahary to już dziś dotrze nad krańce północno-zachodnia. Siatka i sport za moment o poranku. Teraz 19 po 6. The way you play with my head, all the way to my soul. Feel like I'm a loser's ball. Oh, oh. Show me how to taste it. Love has got me racing. Can't look in the way you see. Oh, oh. Girl, we gotta play. We don't wanna waste it. on your tone. You and me alone. I never wanna let go. Never wanna stay away too long. The way you play with my head, you wanna play to my soul. Feel like I'm a loser's ball. Dwie minuty po godzinie szóstej. No to teraz emocje związane z siatką, bo jak wiemy, biało-czerwone z trzema zwycięstwami zakończyły rozgrywki grupowe na Mistrzostwach Świata w Tajlandii. O tym mówiliśmy wczoraj i dziś o poranku również. Takie dobre wieści rozszerzone na temat wczorajszego spotkania przynosi Dariusz Urbanowicz, Trójkowej Redakcji Sportowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Ach, tak działo się wczoraj. Roller coaster. Muszę powiedzieć tak, że z Wietnamem i z Kenią to przechodzimy do porządku dziennego. Wiemy, 3-1 były zastoje i przestoje. Wczoraj też były przestoje, Niemki zdobywały seryjnie punkty, Polki nie za bardzo miały pomysł na to, jak sobie z tym poradzić. W setach najpierw przegrana 21-25, potem gładka wygrana 25-15 i pełen optymizmu byłem tutaj, relacjonując w ZD3. Potem 19-25, znowu Niemki przypomniały o sobie. No i czwarty set wygrana na przewagi 28-26, tiebreak, w tiebreaku horror, 19-17 też na przewagi, no i nerwy udzielały się też naszym siatkarkom. Magda Stysiak. No ja na przykład kopałam ławkę, jak mnie trener ściągnął na podwójną zmianę. Wierzyłam bardzo, że ten mecz będzie wygrany. Od początku powtarzałam, jak było 2-1 dla Niemek, że przeklinałam troszkę, muszę się przyznać, ale mówiłam, że to będzie tiebreak i że to wygramy, że to jest tylko głowa i wiara. Fajnie, że Kasia mi zaufała w tiebreaku. Dzisiaj czułam się dobrze na meczu, ale na to zwycięstwo zasługuje cała drużyna. No i mimo, że to jest daleka Tajlandia, nie brakowało kibiców. Piotr Małachowski, nasz wybitny dyskobol, był też tam, bo ostatnio mieszka w Tajlandii. Na trybunach też również Tajowie w polskich barwach. No i dziewczyny mogły liczyć na fantastyczny doping. Paulina Damaska. Nasz kibic z Polski jest już drugi dzień z nami. Od początku meczu go słyszeliśmy. Cieszę się, że mieliśmy jego wsparcie. Nie trzeba przyznać, że Polki zaimponowały wytrwałością, wiarą w powodzenie i walką do końca. Agnieszka Korneluk. Wszystko to, co dzisiaj przyszłyśmy, wszystko, całe to serce, które oddałyśmy, wierzę, że przyniesie naprawdę coś pięknego. Charakter, myślę, że zdecydowanie i walka do końca, bo w siatkówce naprawdę dzieją się piękne rzeczy, czasami bardzo niespodziewane i myślę, że tym charakterem naprawdę można i walką wiele ugrać. Ale po kolei, jak przebiegało spotkanie z Niemkami, relacjonuje Magdalena Jurczyk. No myślę, że to był bardzo ciężki mecz, szczególnie dlatego, że przegrało się pierwszego seta, ale cieszy fakt, że potrafiłyśmy się podnieść, bo ten czwarty set był naprawdę bardzo, bardzo ciężki. Ten tiebreak był bardzo szalony, bo najpierw prowadziłyśmy w tej końcówce, później dziewczyny z Niemiec zdobyły 3 punkty z rzędu, później my prowadziłyśmy i tak cieszy fakt, że wytrzymałyśmy tą końcówkę i że wygrałyśmy ten mecz. Oj, cieszy ten fakt. Kibicom nieraz bowiem zaglądał strach w oczy, tak samo jak wizja gry w 1/8 finału z Włoszkami. Raz jeszcze Magdalena Jurczyk. Nie ma czego się obawiać, my do końca wierzyłyśmy, nawet jak przegrywałyśmy tam kilkoma punktami, że jesteśmy w stanie to odrobić i cieszy to najbardziej, że udowodniłyśmy to na boisku, a nie tylko o tym myślałyśmy. I gramy o kolejne zwycięstwa. Świetne wejście w mecz miała Paulina Damaska. Niektórzy domagali się, aby otrzymała tytuł MVP tego spotkania. No, miała naprawdę wejście bomba. Miałeś już wszystko pod kontrolą, jak zawsze. Czasami dla nas taka presja jest lepsza. Byłam tak skupiona na meczu, że gdzieś tam odsunęłam swoje emocje i nie wiem, czy mówię teraz prawdę, ale myślę, że te emocje gdzieś tam były na drugim planie. O ćwierćfinał Polki zagrają z Belgijkami. Ten mecz w sobotę o 15:30 już w Bangkoku. Dotąd grały panie w Phuket, czy też na wyspie Phuket. No a Włoszki nam nie uciekną. Jak dobrze pójdzie, to zagramy z nimi w ćwierćfinale. Na razie niech się Niemki męczą z Włoszkami. Tak. Oby. Dzięki wielkie. Wczorajsze wydarzenia siatkarskie właśnie z Tajlandii relacjonował Dariusz Urbanowicz. Znaczy tu ze studia przy Myśliwieckiej, ale te, które się działy. Ale wydarzenia z Tajlandii. Też. Nie wiem, co mówię, ale chyba nie skłamałem. Tak jak pani Damaska. Gdyby tak na chwilę odwrócić świat na jakiś czas i na głowę życie bez wysiłku, wstęp bezpłatny naturalnie, nielegalny, żeby choć na jakiś czas. Doskonały pomysł, wiem, poprzestawiać tak i odwrócić to, co jest, a z tym cały świat. Chociaż jeden raz. Doskonały pomysł, wiem, poprzestawiać tak i spróbować, czemu nie. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. A, no i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent chce cyklicznie zawoływać rady gabinetowe, poinformował szef jego kancelarii. Wczoraj odbyła się pierwsza z nich, poświęcona finansom państwa, inwestycjom i rolnictwu. Prezydent Karol Nawrocki mówił o potrzebie mapy drogowej i wspólnych działań prezydenta i rządu. Premier Donald Tusk po posiedzeniu rady powiedział, że rząd szuka z prezydentem wspólnych pól działania. Były minister zdrowia w rządzie PiS-u stał się celem ataku. Zostałem pobity przez dwóch mężczyzn, napisał w mediach społecznościowych Adam Niedzielski. Dodał, że napastnicy krzyczeli śmierć zdrajcom ojczyznę. Jestem cały poobijany i obolały. Nie stwierdzono żadnych obrażeń wewnętrznych, napisał były szef resortu zdrowia. Na krótko trafił do szpitala. Sprawcy ataku, do którego doszło w Siedlcach przed restauracją w centrum miasta, zostali już zatrzymani. 4 osoby zginęły w rosyjskim ataku na Kijów. 24 osoby zostały ranne. Trwa akcja ratunkowa. Rosjanie użyli dronów bojowych i rakiet. Oprócz stolicy celem ataku było też m.in. Zaporoże. W związku ze zmasowanym ostrzałem Ukrainy Polska poderwała myśliwce. 17-letni Tomasz Biera odebrał w Sztokholmie międzynarodową nagrodę Young Courage Award. Wyróżnienie za działalność społeczną przyznaje szwedzka Akademia Raoula Wallenberga. W tym roku uhonorowano 13 młodych osób z 11 krajów, w tym po raz pierwszy z Polski. Więcej informacji w Trójce o 7:00. A to już za niecałe 29 minut. Dziś pogodnie i bardzo ciepło, w większości regionów słonecznie, choć na zachodzie i na północnym zachodzie zachmurzy się i popada. Burze niewykluczone od Dolnego Śląska przez ziemię lubuską po Pomorze Zachodnie. Ciepło, bardzo ciepło, upał dziś od 25 stopni na wybrzeżu, na Pomorzu Zachodnim 27, na krańcach wschodnich 29, a w centrum i na południu najwyższa temperatura nawet do 32 stopni Celsjusza. Stoi tutaj w kącie taki zestaw perkusyjny. Co się ma kurzyć? Zagram. Trying to find me, I'm standing in the middle of life with my pants behind me. I got a smile for everyone I meet. As long as you don't tie dragging my bay, dropping the bomb on my street. Come on, baby, get in the road. Come on now, in the middle of the road, yeah. Of the road, we see the darndest things, like fat guys driving round in jeeps through the city, wearing big diamond rings and silk suits. Past corrugated tin shacks full of kids, so man, I don't mean a Hampstead nursery. But when you own a big chunk of the bloody third world, the babies just come with the scenery. Now come on, baby, get in the road. Oh, come on now. In the middle of the road, cul-de-sac. I can't get from the cab to the

Ach, tak się zastanawiam, czym może być poświęcenie dla miłości. No pewnie dla każdego może być czymś innym, co innego może znaczyć, ale dla pewnego Kanadyjczyka było to udowodnienie, że istnieją rzeczy, wydawałoby się, niemożliwe. Jego historia poruszyła serca internautów na całym świecie. Więcej o tym Jacek Frenzel. Steve, sprzątając resztki rozsypanego na trawniku popcornu, przypadkowo wyrzucił w nim do śmieci obrączki swojej żony. Worek włożył do przydomowego kompostownika, skąd trafił on na miejskie wysypisko śmieci. Jak małżonkowie zorientowali się, że obrączek nie ma, sprawdzili domowy monitoring i Steve następnego dnia rano z łopatą ruszył na miejskie wysypisko, rozpoczął poszukiwania. Miał do przeszukania 18 ton gnijących odpadów. Był zdeterminowany i udało się. Wiem, że bardzo mnie kocha, skoro był gotów zanurzyć się w stercie gnijących odpadów, by odzyskać moje obrączki. Nie kryjąc wzruszenia, mówiła jego żona Janine. Nie uważam, że jest to jakieś duże poświęcenie, ponieważ ten człowiek nic nie stracił na tym. Stracił tylko czas, a poświęcenie jest w tym znikome. Uważam, że można było zrobić większe rzeczy dla miłości, natomiast jest to bardzo urocze i dość, że ją kocha. Super, że tacy ludzie są, którzy tak się też mogą poświęcić dla kobiety swojego życia. Zgubiłem swoją obrączkę. Niby to jest tylko taki przedmiot, prosty przedmiot, ale jakoś tak mnie to doskwierało. Taki jakiś poczułem przez to żal, taką stratę, że taki symbol, ale bardzo mi bliski, zaginął. Szukałem we wszystkich miejscach, w których byłem, a akurat wtedy byłem na wyjeździe, więc musiałem wrócić na ten wyjazd, porozmawiać z osobami, które w danym ośrodku były, czy może się tam gdzieś nie znalazła. Ostatecznie tak dziwnie wyszło, ale znalazłem ją u siebie w domu, ale no już tak krążyły mi myśli, co z tym zrobić, czy kupić nową, czy się pogodzić po prostu z tą stratą i jakby no, nie wyrabiać drugiej. No moja żona na szczęście podchodziła do tego na spokojnie, no i nie było przynajmniej z jej strony jakiejś presji. Dla miłości, co bym zrobił? Robiła poświęcenie, na pewno bym się wyprowadziła do innego miasta dla mojej miłości, żeby spędzić z nim resztę życia. Jak można się poświęcić dla miłości? No chyba zrobić rzeczy wbrew sobie. To znaczy? Nie wiem. Jakbym się zakochał w Hiszpance, to musiałbym się nauczyć hiszpańskiego. Co dla pana byłoby takim wielkim wyzwaniem, wielkim poświęceniem dla miłości? Zabić. Zabiłby pan dla miłości? Tak. Ja zrobiłam najgorszą rzecz dla miłości, czyli złamałam swój kodeks moralny, złamałam miliard razy swoje zasady. Nie chodzi o rzeczy fizyczne czy psychiczne, tylko o to, że od zawsze kieruję się swoimi zasadami w głowie, swoimi celami, swoimi w głowie ustalonymi plusami i minusami, ustalonymi granicami i dla miłości już dużo razy przekraczałam, obiecywałam sobie zawsze, że nie wybaczę zdrady, wybaczałam ją, obiecywałam sobie, że nie wybaczę chłopakowi, kiedy uderzył mnie w twarz, wybaczyłam. To jest najgorsze, co można zrobić. Stracić siebie dla miłości. Mój przyjaciel akurat poznał dziewczynę, która no, niestety jest osobą niesłyszącą i specjalnie dla niej nauczył się języka migowego. To duże poświęcenie? Myślę, że tak. Mimo wszystko, no, język jak każdy inny, ale mimo wszystko wymagało to poświęcenia. No, ale to jest miłość. Niech ta urocza historia zza oceanu będzie punktem wyjścia do porannych rozważań. Do jakich poświęceń jesteśmy gotowi dla miłości? 2 2 7 3 zapraszamy do trójki @polskieradio.pl 71335. Do jakich poświęceń państwo są gotowi dla miłości? lovers in the back of your mind again. Overstepping the line all of the time. No i fantastycznie, tak to rzeczywiście można jechać o poranku, można zasuwać. Mam nadzieję, że cało i bezpiecznie do przodu. 14 minut pozostało do godziny 7. Przypomnę Państwu z kartki z kalendarza, taki dzień osobliwy, ale jednak wiele osób świętuje. Dziś Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. No nie jest to data przypadkowa. Właśnie tego dnia przypada rocznica urodzin słynnego amerykańskiego rysownika w historii obrazkowych Jacka Kirby'ego. Dziś także Święto Polskiego Lotnictwa, obchodzone wspólnie przez lotnictwo cywilne, wojskowe oraz przemysł lotniczy. Upamiętnia zwycięstwo Franciszka Żwirki, Stanisława Wigury w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych w 1932 roku w Berlinie. Od kartka z kalendarza, ale mam nadzieję, że także wszystkim i miłośnikom komiksów, i miłośnikom latania sprawi wielką radość. Co dziś o poranku? Już za chwilę będziemy rozprawiać się z fejkami, a te bieżące przygotował dla Państwa Kuba Witkowski. To już za moment. Niezmiennie zachęcam do pozostania z nami. No i oczywiście kontakt na trzy sposoby. Jeśli chodzi o tę miłość i o poświęcenie dla miłości, no to mogą być wyzwania. Z jednej strony zysk, taka nauka języków obcych, na przykład ze względu na miłość, ale z drugiej strony też może być i poświęcenie. No właśnie jakie? Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo, telefonicznie 2273. Hej! Kiwam się, kołyszę, tak mi źle, tak tęsknię lato w pełni. Marzne. Dziwne, że świat się nie zatrzymał. Jak to jest możliwe? Przecież ciebie nie ma. Jeszcze przez chwilę posiedzę tu. Wokół kompetencji prezydenta, szczególnie w kampanii wyborczej, narosło wiele mitów czy manipulacji. O tym za chwilę, ale wcześniej na kanwie tej uroczej historii pewnej kanadyjskiej pary pytamy państwa, do jakich poświęceń jesteśmy gotowi dla miłości? Ja bym dla miłości skłonny był rzucić muzykę. Och, to duże wyzwanie. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja dla miłości jestem gotów wszystko zrobić. Ciągnę już te wagony ponad 40 lat grubo. No są zloty i upadki, ale miłość zawsze zwycięża, bo to jest coś cudownego. Przeżyć wielką miłość. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy pozostałych kolejarzy. Za 9 minut siódma, to już teraz. News albo fake news. Prezydent Karol Nawrocki, choć urzęduje od niespełna miesiąca, zdążył już zawetować kilka ustaw. W sieci pojawiają się stwierdzenia, opinie, jakoby szykował się też do odrzucenia ustawy budżetowej, która jest formalnym być albo nie być dla każdego rządu. Z nami jest konstytucjonalista, profesor Sławomir Patyra z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Witam pana w trójce. Witam pana redaktora, witam państwa radiosłuchaczy. Czy faktycznie prezydent ma taką możliwość, może zawetować budżet? W tej kwestii konstytucja wypowiada się zupełnie jednoznacznie, mianowicie w odniesieniu do ustawy budżetowej, jak również ustawy o prowizorium budżetowym, nie ma takiej możliwości, aby prezydent mógł skorzystać z weta. Jedyna możliwość to skierowanie ustawy przed jej podpisaniem do Trybunału Konstytucyjnego. I wtedy oczywiście Trybunał Konstytucyjny, przy założeniu, że mamy do czynienia z Trybunałem, który jest tym Trybunałem, o którym stanowi Konstytucja aktualna, to mógłby oczywiście również stwierdzić niezgodność takiej ustawy z Konstytucją. Natomiast prezydent za pomocą środka politycznego, jakim jest weto, absolutnie nie może zapobiec wejściu w życie ustawy budżetowej, przede wszystkim z jednego zasadniczego powodu, mianowicie takiego, że ustawa budżetowa jest filarem finansów publicznych państwa, filarem bezpieczeństwa finansowego państwa i rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, swego rodzaju być albo nie być, ale ja bym troszeczkę rozszerzył tę konwencję, nie tyle być albo nie być rządu, co być albo nie być państwa na straży bezpieczeństwa, którego również ma stać prezydent. I między innymi z tego powodu autorzy obecnej konstytucji pozbawili prezydenta absolutnie świadomie prawa weta wobec ustawy budżetowej, a takie weto miał w konstytucji z 1992 roku, tak zwanej małej konstytucji. Jakich jeszcze aktów prawnych prezydent nie może wetować? Znaczy generalnie instytucja weta jest przypisana do procesu ustawodawczego i w związku z tym może tylko i wyłącznie odnosić się do ustaw uchwalanych przez parlament. Jest jeszcze jedna ustawa, w stosunku do której prezydent nie posiada prawa weta. Tą ustawą jest ustawa o zmianie konstytucji. To jest odrębna zupełnie procedura uregulowana w artykule 235 Konstytucji dotycząca zmian w przepisach tej Konstytucji, która aktualnie obowiązuje. I w sytuacji, gdy takie zmiany zostaną uchwalone przez parlament, czasami także w drodze referendum zatwierdzającego przyjęte, bo tutaj istnieje jeszcze możliwość referendum, to zadaniem prezydenta jest jedynie złożenie podpisu pod taką ustawą. Nie ma możliwości wetowania. Konstytucjonalista profesor Sławomir Patyra z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wyjaśniał nam sprawy związane z prezydenckim wetem. Dziękuję panu za spotkanie w trójce. Dziękuję bardzo panie redaktorze i dziękuję bardzo państwu za uwagę i cierpliwość. Kuba Witkowski, do usłyszenia. News albo fake news. Kolejne rozpracowywanie fejków już w przyszłym tygodniu, w poniedziałek o stałej porze. Bardzo serdecznie zachęcam. No i do tego, by sięgnąć także po podcasty. Szykuje się remont dworca Warszawa Wschodnia, jednego z najważniejszych w Polsce węzłów kolejowych. O tym powiemy w serwisie już za 6 minut o 7. Pozdrowiłem wszystkich kolejarzy, powinienem maszynistów także. Niniejszym to czynię. Punktualności.